Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Shukrani zote kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Kiislamu, tunachukua fursa ya kukumbushana moja katika sheria zetu za Uislamu, hususan katika masala ya aqida. Bimaana aqida hii ni kitu ambacho watu wengi sana wamekipuuzia na kinasababisha watu wengi kupotea. Watu kuto kujihimiza na aqida ndio sababu ya kipekee inapelekea uzushi kuwa mwingi katika jamii yetu ya Uislamu. Ndio sababu ya kipekee inapelekea watu kuto kujua wanani watu wa haki na ni watu gani ambao wasiokuwa katika haki. Ndio maana tukaona kwamba ni vyema tukumbushane kwenye masala ya aqida. Tutazungurukia kwenye kitabu kinachoitwa Sharhu Sunna cha Imamu Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Khalafi al-Barbahari rahimahullah. Ni mmoja katika wanazuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa. Inafahamika kwamba aqida, itikadi, tauhidi ni kitu ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam kakifundisha muda wa kutosha, mwanzo wa uhai wake hadi wakati wa kufariki. Mtume hakuacha kuifundisha tauhidi. Haya ndio yalikuwa maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kafundisha na vingine visomo, nukta zingine kazifundisha, lakini tauhidi imechukua muda mrefu, kwa sababu tauhidi ndio Uislamu wote, ndio misingi yote ya Uislamu. Hata Muislamu au mwanadamu yoyote anapotaka kuingia katika Uislamu, bila shaka anaingia kwa shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Na hii ndio tauhidi. Hii ndio asili ya visomo vyote, nukta zote asili yake ni kalimatu shahada. Ni shahada. Tauhidi ndio msingi wa kila kitu ambao lazima watu waufuate na kuutii. Mtunzi wetu wa kitabu ameanza akisema alhamdulillah alladhi hadana lilislam. Shukrani zote kamilifu zinamstahiki Allah ambaye katuongoza kwenye Uislamu. Wa manna alaina bihi, na akatuneemesha Uislamu huo. Uislamu ni neema kubwa sana. Ndio maana wewe kama umebahatikiwa, umejaliwa kuwa Muislamu, hakikisha ujiweke mbali na kila kitu ambacho kinaweza kuwa sababu ya kuvunja Uislamu wako, la sivyo utakuja kuangamia bila shaka. Wa akhrajana fi khairi ummatin, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua sisi kuja kuwa umma bora, kama jinsi Allah alivyosema ndani ya Qur'ani, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas, nyinyi ni umma bora ambao mliotolewa, mliochaguliwa. Bimana nyumati zote zilizotangulia hadi kisasa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ndiyo umma bora, ndiyo umma wenye sharafu, wenye utukufu. Akaendelea kusema fanas'aluhu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, tunamwomba Allah atuwafikishe kwa yale anayapenda na anayaridhia. Tunamwomba Allah taufiki kwa yale anayoyapenda na yale anayoyaridhia. Walhifdha mimma yakrahu wa yaskhaf, na atuhifadhi, atuweke mbali kwa yale anayoyachukia, yale asiyoyapenda. Kutokana na utangulizi huu ni kwamba mwanadamu, wewe usijioni umebahatikiwa kuwa na shahada, eti wewe ni Muislamu ukafika unajiaminia kwamba mimi siwezi nikapotea, ukaenda kusoma kwa watu wa bid'a, eti mimi siwezi nikapotea, bid'a naijua, haki naijua, au ukafuatana na watu wenye tabia mbovu kwa kujiamini kwamba siwezi nikaiga tabia zao. Hapana, milele na milele Muislamu usijiaminiage hata kidogo kwamba hauwezi ukapotea. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mbora wa viumbe, mcha Mungu zaidi ya wacha Mungu wote, mwenye imani zaidi kuliko watu wenye imani wote, ndani ya sala alikuwa akisema ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, ugeuze moyo wangu kwenye taa yako. Mwenye kuzibadilisha nafsi za wanadamu, ithibitishe nafsi yangu, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Huyu ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini na ucha Mungu wake wote anamwomba Allah amthibitishe katika dini yake, amthibitishe katika kumtii Allah. Tofauti mimi na wewe leo tunajiaminia, mimi siwezi nikapotea, mimi hata unipe msalaba siwezi nikavaa. Usiseme hivyo, haujaona fitina zenye ziko mbele? Wangapi ambao ni Waislamu baadaye unakuja kusikia eti wamilitati, wametoka kwenye Uislamu? Wapo wengi, wengi tunawafahamu. Mtu ni Muislamu, alikuwa mtu mzuri wa sunna, baadaye unakuja kusikia ameshakuwa kiongozi katika watu wa bid'a. Wamejaa, wengi tunawafahamu. Kwa hiyo mtu asijiamini hata kidogo kwamba yeye hawezi akapotea, hata kidogo, sifanyi hivyo. Na ndio maana mtunzi wa kitabu anasema fanas'aluhu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, tunamwomba Allah atuwafikishe kwa yale anayoyapenda na yale anayoyaridhia. Muislam daiman muombe Allah alhidayah. Kama wewe unajiamini hauwezi ukapotea, unajiamini kwamba hauwezi ukatoka kwenye Uislamu, kwa nini kila siku ndani ya sala tunasema ihdina sirata almustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka, na ilhali tuko Waislamu, ilhali tuko katika uongofu wa Uislamu? Ni kwa sababu haujui mwisho wako ukoje, haujui mwisho wako ni wapi. Huenda mwisho wako ukawa mbaya, Allah atuweke mbali na mwisho mbaya. Na huenda mwisho wako ukawa ni mzuri, Allah atuweke kwa watu ambao wenye kuwa na mwisho mzuri. Kwa hiyo Muislamu, usijiamini, fanya mambo yako na huku kimomba Allah akuthibitishe katika khair. Mtunzi wa kitabu katika nukta ya kwanza akasema i'lamu, tambueni, jueni ni Waislamu. Hichi kitabu bimaana ni kitabu kinakuja kuzungumzia i'tiqadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Wewe utajihukumu mwenyewe, je, mimi niko katika watu wa sunna au niko katika watu wa bid'a? Na kama siko katika watu wa sunna, jukumu langu ni lipi? Nifanye kitu gani ili niwe katika haki? Ndiyo maana tumechagua kitabu hiki, ili watu wapate kujua muongozo wa haki, wapate kujua mwenendo, akida ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama amekuwa ndani mwao. anasema Imam, i'lamu anna al-islama huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam. Enyi Waislamu, jueni, tambueni ya kwamba Uislamu ndiyo sunna na sunna ndiyo Uislamu. Uislamu ndiyo sunna na sunna ndiyo Uislamu. Inafahamika kwamba Uislamu ni mtu kujisalimisha kwa Allah, al-istislamu lillah, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata yale aliyoyamrisha na kuacha yale aliyoyakataza. Ama sunna, nini maana ya sunna? Neno sunna kwa watu wa lugha ya Kiarabu liko na maana ya at-tariqatu wasiratu, njia na mwenendo. At-tariqatu wasiratu, njia na mwenendo, ndio maana ya neno sunna. Na mtu kutokuwa makini katika taarifu hizi, katika hizi maana, ndizo sababu za kipekee watu wa bid'a wanakuja kucheza na akili za watu. Mtu anakuja anakuambia pako sunna nzuri na pako sunna mbaya. Hapa anataka kusudia nini? Anataka kukuonesha kwamba pana bid'a nzuri na pako bid'a mbaya, na anakuletea dalili za kuja kuichezea akili yako. Kwa hiyo elewa kwamba sunna katika lugha ya Kiarabu maana yake at-tariqatu wasiratu, njia na mwenendo, ndio maana neno sunna. Na ndio maana ikaja kwenye hadithi Mtume aliposema man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'aha, atakayeweka kwenye Uislamu sunna nzuri. Hii ndio dalili, miongoni mwa dalili ambazo watu wa bid'a wanategemeaka sunna nzuri. Bimaana pana sunna nzuri, mtu ameweka, mtu kaanzisha sunna nzuri, kumbe inajuzu mimi nikaweka kitu katika Uislamu kizuri na kikawa ni sunna nzuri, kama khitma, kama maulidi, watakwambia ni sunna nzuri, sio kila kitu ni kibaya. Ya subhanallah. Hili neno sunna kwenye hii hadithi haina maana ya sunna kwa maana ya kisheria, bali ni sunna kwa maana ya kilugha, at-tariqatu wasiratu, njia na mwenendo. Kivipi? Miongoni mwa matatizo ambayo yanakumba jamii leo kwa wasomi wa dini, iwe ni watu wa sunna au iwe ni watu wa bid'a, kufasiri hadithi sawa na jinsi yanavyojisikilia zake vile vile Kiarabu, bali kama jinsi ndani ya Qur'ani pana kitu watu wa fani ya Qur'ani wanaita asbabun nuzul au sababun nuzul, sababu ya aya kupatikana. Hii aya ilipatikana kwa sababu gani? Ukifasiri Qur'ani kwa kurudilia kujua sababu ya hii aya kushuka, utakuwa na urahisi wa kuweza kuifasiri ile Qur'ani. Kadhalika watu wa hadithi wako na kitu kinaitwa asbabul wurudi, sababu ya mtume kuisema hiyo hadithi. Kwa nini mtume kasema hayo maneno? Utakapojua sababu ya mtume kuzungumza hayo maneno, ndipo utakuja kuelewa maana ya hiyo hadithi. Ukichunguza hii hadithi, man sanna fil islami sunnatan hasana, ukirudi kwenye sahihi Muslim, ni kisa kirefu, ni hadithi ndefu, lakini huwa watu wanaichukulia tu aka kaneno kafupi, na ndio maana watu wanaifasiri kimajanga, watu wanaifasiri kimaajabu. Ukirudi kwenye sahihi Muslim, ni kwamba wamekuja wageni fulani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao wageni walipokuja wamekuwa hawana nguo, bali wao wamevaa tu zile nguo, wamejifunika sehemu zao za siri na huku mapanga yao yakiika shingoni kwa maandalizi ya kwenda kupigana jihadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona ile hali ikamchukiza, ile hali haikuweza kumfurahisha hata kidogo. Mtume akawa aliwaamrisha masahaba zake, akawa aliwaambia watu kuweza kujitolea sadaka akaendelea kusema hatta walau tasaddaqu walau bishiqqi tamratin, toweni sadaka japo hata kipande cha tende. Akakuwepo jamaa mmoja akaja amileta fedha arja imejaa kwenye mikono yake, akakuja akatoa sadaka akaweka pale mbele. Alipoweka pale mbele, wengine walipoona vile na wenyewe wakafuatia, wakaenda wanatoa toa na wenyewe. Walipoenda wanatoa kwa kumuigia yule aliyeanza kutoa ile sadaka, ndio Mtume akafika anasema man sanna fil islami sunnatan hasanatan, atakaye anzisha mwenendo mzuri katika Uislamu falahu ajruha, huyo mtu yuko na malipo ya huyo mwenendo alioanzisha. Kivipi? Bimaana ni kitu ambacho kipo katika dini, wewe ukakuja kukianzisha. Mathalan, mtu amekaa msikitini kwa anahamasisha watu sadaka. Waislamu tunahitaji pesa 100,000 za kufanya kitu fulani msikitini. Mimi imamu wa kwanza naanza 20,000 yangu hii. Wengine wakaona imamu ametoa, acha na sisi tutoe. Wengine wakafuatia. Imamu ndo alianza kile kitu. Kwa hiyo hii hadithi ndio inatumika hapa. Imamu alianzisha kitu kizuri, kiko na asli. Bimaana anawakumbusha watu, anawahamasisha watu kwenye jambo la kheri. Hivi ndivyo hadithi inavyokwenda. Lakini mtu anakuja kuichukua hadithi, anaiweka mahala pasipokuwa mahala pake kwa ajili ya kutetea matamanivu yake, kwa ajili ya kutetea uzushi wake. Hili linakuwa ni tatizo. Na ukiendelea mbele ya hiyo hadithi, Mtume akasema wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha, ambaye atakayeanzisha kwenye Uislamu tabia mbovu, tabia mbaya, anapata dhambi ya hiyo tabia ya huyo mwenendo aliyoanzisha, na anapata dhambi za watakaoiga, watakaofuata ile tabia yake. Leo mtu amechukua simu yake ya WhatsApp, kwenye stati yake kaweka muziki. Muziki ni haramu. Kaweka muziki kwenye stati. Watu wenye ambao wapo ndani ya simu yake wanaikawa wanaona ule muziki na kusikiliza, si ajabu na wengine wakaichukua. Huyu aliyeweka huyu muziki kwenye hii stati, tunamwambia anaingia kwenye hii hadithi man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, atakaye anzisha mwenendo mbaya katika Uislamu anapata dhambi. Fa alayhi wizruha, anapata dhambi. Au kwenye riwaya nyingine fa alayhi ismuha, anapata dhambi za ule mziki wenye aliweka pale, anapatia uhai kitu cha haramu. Wa ithmu man tabi'aha, na anapata dhambi za kila yoyote ambaye atakayefuata kile kitu chenye mianzisho. Kama ni watu 100 au watu 50 ambao wametizama stati yako, wakaona ule mziki na wakaweza kuusikiliza, hawa watu 50 tuhesabie kwamba mfano kila mmoja amepata dhambi 20. Kila mmoja yuko na dhambi 20. Na wewe uliweka ule mziki pale kwenye stati uko na dhambi 20. Watu 50 wameona stati yako, umoja yuko na dhambi 20. Bimaana unachukua 20 mara 50 unapata ngapi? Unapata ngapi Islam? 1,000 bila shaka. Nadhani hivi. 1,000. Bimaana wewe uliweka mziki kwenye stati uko kwanza na dhambi zako 20, na pia uko na hizi dhambi 1,000. Bimaana unapata dhambi za ule mziki umiweka, na unapata dhambi sawasawa na kila mtu mmoja ambaye kaona mziki wako na kusikiliza. Ikiwa wale watu 50 wote wamechukua ule mziki wakaweka kwenye stati zao, zile stati zao kila mtu akatazama, ukakutana wale watu 50 kila mmoja mmoja yuko na watu 10 waliotazama ule mziki, unakuwa tena 10 mara 50 inakuwa ngapi? 500 bila shaka. 500 wendo na yani unapata dhambi za wale watu 50, na hawa watu wengine 10 wote, wale watu 500 wote unapata dhambi zao wewe mwenye ulianzisha hicho kitu. Ndio maana tuwe makini sana. Umeanzisha jambo la uzushi, unapata dhambi kwa hiyo uzushi umeanzisha. Na kila atakayefuata huyo uzushi wenye umeanzisha unapata dhambi. kama ni Burundi yote nzima wenyewe wataiga kile kitu wakawa wanakifanya, basi unapata dhambi za kila mwenye kukifanya katika nchi ya Burundi. Kwa hiyo tuwe makini sana. Tena dhambi zenyewe hizo, wale waliofuata zile dhambi hawapungukiwi na kitu chochote, bali na wao wanapata zile dhambi na wao wanapata dhambi. Usije ukasema kwamba eti zile dhambi zao ndio zinapunguka zinakuja kwa hapana. Kama wakipata 20, umoja akipata 20 na wao unapata 20, ongeza na zile 20 zako zinakuwa 40. Nenda kwa mtu wa pili mpaka ueneze watu wote ambao walitizama ule uzushi wako na kuweza kuufuata, au ile dhambi yako na kuweza kuifuata. Leo anakuja mtu anakwambia na hivi, huyu muziki mimi ninaupenda, nitumie nao. Ukamtumia. Jinsi akiusikiliza, wewe mwenye umemtumia unapata dhambi. Na yeye akitumia mwingine, wote mnapata dhambi. Jinsi wanatumiana ndio jinsi penye asili ya penye muziki umitoka, ndio jinsi dhambi zinakwenda zinasambaa. Unakwenda unapata dhambi za wale watu wote kwa ujumla. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Haya. Hii ni neno sunna kwa watu wa lugha ya Kiarabu. Ama ukirudi sasa kwa watu wa tauhid, sunna maana yake ni kufata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo Mtume ameishi ndanimo, yale ambayo Mtume katufundisha. Hii ndiyo sunna, na ndiyo maana kwa watu wa tauhidi kinyume cha sunna ni bid'ah. Kinyume cha sunna ni bid'ah. Kwa Kiswahili tunasema uzushi. Bid'ah katika lugha ya Kiarabu maana yake ma uhditha fi dini min ghairi mithalin sabiq, ni kitu kimeanzishwa ndani ya dini ya Uislamu pasina kuwa na mfano uliokitangulia. Bimaana tu kitu kipya umekianzisha, hiyo inakuwa ni bid'ah. Hakuna mtu yote alianzisha hicho kitu kabla yako. Kwa hiyo hicho kitu kinakuwa ni bid'ah kwenye lugha ya Kiarabu, bimaana ni kitu kipya. Mfano simu hii haikuwepo, leo ndo mtu unaibuni hii simu inaanza leo. Tunasema hii simu ni bid'ah. Hii simu ni bid'ah. Tukisema hii simu ni bid'ah, tujamaanisha kwamba eti ni haramu kuitumia. Ni bid'ah maana yake ni kitu kipya, kilikuwa bado hakijawahi kuwepo hapo kabla. Ama ukija sasa kwa maana ya kisheria, wanazuoni wana tafsiri tofauti. Tena ukichunguza tafsiri za madhehebu yote zina matamshi tofauti, lakini maana zimeanguka kwenye maana moja. Kwa ufupi wa yote, bid'a maana yake ma uhditha fi dini min ghairi dalilin shari'in, ni kile kitu ambacho kimeanzishwa ndani ya dini pasina kuwa na dalili ya kisheria. Ni kile kitu kimeanzishwa ndani ya dini pasina kuwa na dalili ya kisheria. Kuna watu wanajua kama dalili ni Qur'ani na Sunna basi. Unaweza ukasema kitu mtu akakwambia nipe aya au hadithi kinyume na hivyo viwili mimi sikubali. Akajua kwamba hivi viwili tu ndo dalili. Na ilhali sio hivyo. Dalili zinachukuliwa vitu vingi sana. Ukirudi kwa watu wa fani za usulu fiqh utakuja kuona hayo mambo. Pako al-Qur'ani inachukuliwa kama dalili. Pako sunna inachukuliwa kama dalili. Pako al-ijma, makubaliano ya wasomi, yanachukuliwa kama dalili. Pako al-qiyas sahih, qiyasi kupima kitu, nacho pia kinachukuliwa kuwa ni dalili. Pako kaulu sahaba inachukuliwa kuwa ni dalili. Pako al-adatu muhakkama inachukuliwa kuwa ni dalili. Kwa hiyo dalili zinachukuliwa takriban vitu 11. Kwa hiyo kitu hicho ambacho kinachokuja, hakikisha ya kwamba hicho kitu kiko na dalili ya kisheria. Kiko na dalili ya kisheria miongoni mwa dalili za kisheria. Hakina dalili, basi hicho kitu achana nacho. Hakitokuwa khiri. Kitakuwa ni bid'ah. Kwa hiyo unakuta mtu anakwambia panakuaga bid'ah nzuri na bid'ah mbaya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni uzushi. Anakuja mtu anakuambia laisa kullu bid'atin dalala, sio kila bid'a ni uzushi. Hapa mambo mengine tu atakuchezea na akili wallahi. Mtume anasema kila bid'a ni upotevu. Weje sio hata sahaba, sio hata mwanafunzi wa sahaba, mtu baki tu mimi na wewe, unakuja unatuambia sio kila bid'a ni uzushi. Waislamu chiki Kiswahili kinaeleweka. Mtume anasema kila bid'a ni upotevu. Na wewe unakuja unasema sio kila bid'a ni upotevu. Kabla hata tujaingia kwenye mambo ya dalili nini wala nini, hichi Kiswahili kinaeleweka kweli? Waislamu kinaeleweka? Ustaz, kiko wazi hichi Kiswahili? Mtume anasema kila bid'a ni upotevu. Kisha mtu mwingine wa kawaida hapa za mazito anakuja na kwambia sio kila bid'a ni upotevu. Unavisikia aje? Uko sawa kweli? Labda unachukulia kwa mifano kama huyu mfano umetuambia wa simu. Hapana. Wenye wanakusudia kwenye dini. Ni majanga hivi Swahili, eh? Shida. Mtume anatuambia kila uzushi ni upotevu. Kisha mtu anakuja na kwambia sio kila uzushi ni upotevu. Bimana unajua Kiarabu sana kuliko mtume. Bimana unajua Kiarabu sana kuliko sahaba. Bimana unajua Kiarabu sana kuliko wanafunzi wa masahaba. Eti hii neno kila yenye iko hapa haijamaanisha kullu zote. Na wana hoja zao wanazozileta. Yahi. Wewe ukija kutuambia kwamba hiki sio katika ile bid'a ya ujumla, sio haikiingi katika hii bid'a, kitowe kwa dalili. Sio kukitoa kwa akili yako wewe wala kwa matamanio yako. Kitowe kwa dalili. Tuone. Utajikuta umejibana wewe mwenyewe. Na ndio maana masahaba walivyokuwa wanakemea bid'a sana, mpaka sahaba mtukufu Hudhaifa radhiyallahu anhu akasema kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fala ta'abbaduha, kila ibada yoyote ambayo masahaba hawakuwahi kuitenda basi na wao usitende hiyo ibada, achana nayo. Hakuna kitu utakifanya, mtume hakukifanya, masahaba hawakukifanya, wanafunzi wa masahaba hawakukifanya, wewe uje utambie eti ni ibada, uje utambie eti ni kheri. Ah, kwa kweli akili zako zitakuwa zimefungwa kiasi fulani. Unasikia mtu anakuja na kukuambia pako bid'a nzuri. Dalili ya kuonyesha kwamba pako bid'a nzuri ni ya wapi? Eti kwa sababu Umar ibn al-Khattab aliporudisha tarawih msikitini amesema ni imatil bid'atu hadhi. Bid'a nzuri ni hii. Ndio dalili yao. Bid'a nzuri ni hii hapa. Subhanallah. Haya, hicho ni Kiarabu. Bid'a nzuri ni iweka mkiswahili. Maana yake uzushi mzuri ni huyu hapa. Vizuri. Tunafika tunamwambia sasa, bid'a maana yake nini? Uzushi maana yake nini? Atambie maana ya uzushi. Uzushi ni kitu ambacho hakijatendeka. Kwenye lugha ni kitu kipi ambacho hakina mfano, hakina asili mwanzo wake. Ama kwenye sheria ni kitu ambacho hakina dalili katika dalili za kisheria. Sasa wewe unatambia eti hii bid'a, Omar amesema bid'a nzuri ni hii hapa. Hii bid'a, Omar amekusudia bid'a kwa maana ya kisheria au kwa maana ya lugha ya Kiarabu? Mtume sallallahu alaihi wasallam kasalisha tarawih msikitini siku tatu za mwanzo. Kasalisha tarawih msikitini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya nne hakuja kusalisha msikitini. Siku ya nne hakuja kusalisha msikitini. Watu wakaendelea hivyo hivyo hawasali tarawih msikitini. Kipindi cha Abu Bakr Siddiq watu wanaendelea hivyo hivyo hawasali tarawih msikitini. Mwanzo mwanzo wa uongozi wa Umar watu wakasali hivyo tarawih tofauti. Baadaye Umar akawakusanya watu wasali tarawih msikitini jamaa. Alipokuja akawakutana wako wanasali jamaa msikitini, ndio akasema hili neno ni imatil bid'atu hadhihi, bid'a nzuri ni hii hapa. Tumesema bid'a ni kitu ambacho hakina dalili. Hivi kusali tarawehe jamaa msikitini, Mtume amesali hakusali? Asali siku ngapi? Siku tatu. Kwa hiyo nasikia itakuwa tena bid'a? Haiwezi ikawa bid'a. Kama Mtume hangisali tarawehe msikitini, sawa, tungesema ni bid'a. Kwa nini Umar ameita kuwa ni bid'a? Umar ameita kuwa ni bid'a kwa sababu ni kitu kimesahaulika. Pamesha kuja kizazi kipya, walipoona kile kitu Umar akasema kitu kipya kizuri ni hiki. Baada ya kusahawika kuanzia kipindi cha Mtume na kipindi cha Abu Bakar na mwanzo wa uongozi wa Umar, kimesahawika hicho kitendo. Watu wanaona kwamba ni kitu kipya. Dimana bid'a ni kitu ambacho kinakwenda kinyume na dalili za kisheria. Kama jinsi sunna, kwa watu wa fani ya hadithi wanasema ma nusiba ila nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin, ni kile ambacho kimesegamizwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawli, ima Mtume kasema au Mtume kafanya au masahaba wamefanya, Mtume akakiona akaikalia kimya, au ikaja kuwa ni sifa ya Mtume katika maumbile au katika tabia. Kama vile mathala, Mtume alikuwa anapenda upande wa kuume, kutumia mkono wa kuume katika mambo yake masafi, mambo ya tahara. Kwa hiyo na wewe katika vitu visafi, vitu vya tahara, kutumia mkono wa kuume ni sunna, kwa sababu Mtume alikuwa anapenda hivyo, ilikuwa ni katika tabia za Mtume. Kwa hiyo inabidi watu tuwe makini sana. Na ndio maana Sheikh akatwambia al-Islamu huwa sunna. Uislamu ndio sunna. Aliyekuja kufundisha huu Uislamu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliyekuja kuifundisha Qur'ani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo nastaajabu mtu anakuja anakwenda kinyume na mafunzo ya Mtume, kisha anakuambia mimi ni Muislamu kamili. Mimi ni Muislamu nimekamilika. Huyo mtu anakuwa yuko anatudanganya. Anakuwa yuko anatudanganya. Wewe ukienda kinyume na mafunzo ya Mtume, elewa kwamba umechukua mambo mazito. Kama jinsi Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema waman yushaqiqi ar-rasula, yule ambaye atakayemukhalifu Mtume, ambaye atakayekwenda kinyume na Mtume. Waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainishiwa, baada ya kuwekewa wazi uongozi, uongozi wote ameshabainishiwa kila kitu, Uislamu wote ameshawekewa wazi, kisha yakaamua kwenda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayatabi'i ghaira sabili almu'minin, na akafuata mwenendo ambao Waislamu hawakufunzwa, mwenendo usiokuwa wa masahaba, mwenendo usiokuwa wa wanafunzi wa masahaba, akaenda kinyume navyo vyote, nuwallihi ma tawalla, mtu huyo tutamuelekeza huko penye nafsi yake imeamua kuchagua kwenda, wa nuslihi jahannama, na tutamtupa ndani ya moto wa jahannama, wa sa'at masira, na huko ni mafikio mabaya, ni mafikio mabovu. Leo mtu anafanya kitu ambacho Mtume hajakifanya, masahaba hawajakifanya, hata wanafunzi wa masahaba hawajakifanya, anakuja na kwambia eti si kibaya. Tena anakiweka kwenye dini, anakwambia si kibaya. Bimaana kwanza umekwisha kwenda kinyume na Mtume, mbili umekwenda hata kinyume na masahaba, hata kinyume na wanafunzi wa masahaba. Mathalan Maulid. Maulid iko wazi kwamba imeanza kwenye karne ya 4. Ndio Maulidi imeanza kwenye karne ya 4. Baada ya karne 3 bora kumalizika, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema khairun nasi qarni, watu bora ni watu wa zama zangu hizi, karne yangu mimi, thumma alladhina yalunahum, kisha karne itakayofuatia, thumma alladhina yalunahum, kisha karne itakayofuatia. Bi maana karne ya Mtume, karne ya matabiina, karne ya ma atba'u tabi'ina. Maulidi ilianza karne ya 4 tena mwisho. Na walioanzisha hii maulidi, Mashia. Mashia ndo walianzisha maulidi. Kisha mtu anachukua hii maulidi kutoka kwa Mashia. Kwanza Mashia wenyewe peke wapinzani wa Sunna. Kisha wao wanachukua kutoka kwao, unaleta huku na kusema eti ndo dini. Na mbaya zaidi wanakuambia wafanyaji wa maulidi ndio wapenzi wa mtume. Wasiofanya maulidi sio wapenzi wa mtume. Moja kwa moja tu fiko na hukumu. Maswahaba wa kufanya maulidi manake? Manake nini Waislamu? Mbona majibu ya toki? Wenye kufanya maulidi ndio wapenzi wa mtume. Sawa? Maswahaba wa kufanya maulidi maana yake? Sio wapenzi wa mtume. Matabiina wale wanafunzi wa maswahaba wa kufanya maulidi maana yake? Imamu Abu Hanifa hakufanya maulidi maana yake? Hampendi mtume. Imam Maliki hakufanya maulidi maana yake? Hampendi mtume. Imam Shafi hakufanya maulidi maana yake? Hampendi mtume. Imam Ahmad ibn Hanbal hakufanya maulidi maana yake? Hampendi mtume. Hata Imam Nawawi hakufanya maulidi maana yake? Hampendi mtume. Acha niwaambie kitu kimoja. Tuko na vitabu vya hadithi, sawa Islam. Tuko na sahihi Bukhari, tuko na sahihi Muslim, tuko na Sunan Nasa'i, tuko na Sunan Abi Daudi, tuko na Sunan Tirmidhi, tuko na Sunan Ibn Majah, tuko na Muwatta ya Imam Maliki, tuko na Musnad ya Imam Ahmadi, sawa Islam. Hivi vyote ni vitabu vya hadithi na vinginevyo vitabu vya hadithi vipo. Kwenye hivi vitabu pana kitu kinaitwa sanad. Sanad maana yake nini? Mlolongo wa wapokezi wa hadithi. Kuanzia kwa Bukhari, kutoka kwa mwalimu wake, kutoka kwa mwalimu wa mwalimu wake, wakaenda wanapokezana mpaka kwa mtume. Yaani kuanzia kwa mtume kuja kwa sahaba, kuja kwa mwanafunzi wa sahaba, kupokezana mpaka kisi ikafika kwa Bukhari, Bukhari akaweka ndani ya kitabu chake. Sawa Islam. Hao wapokezi wa hadithi wote, hakuna hata mmoja alifanya kama maulidi. Kama yupo, kamtafuteni mtulete naye. Wapokezi wa hadithi, wale ambao wako kwenye hadithi na tieti Bukhari amepokea kutoka kwa fulani, fulani kutoka kwa fulani, fulani kutoka kwa fulani hadi kufika kwa mtume, hakuna hata mmoja alifanyaga maulidi. Wapokezi wa hadithi, hakuna hata mmoja alifanyaga maulidi. Kisha leo anakuja kutambia maulidi ni dini. Huyu ni usanii tuko tunaleta katika dini. Ni usanii kabisa. Ikiwa hawa wapokezi wote, Imam al-Bukhari hakufanya maulidi, Imam Muslim hakufanya maulidi, Imam Nasa'i hakufanya maulidi, Ibn Majah hakufanya maulidi, Tirmidhi hakufanya maulidi, Abu Dawudi hakufanya maulidi, Maliki hakufanya maulidi, Imam Ahmad hakufanya maulidi, Imam Darami hakufanya maulidi, hao tena wapokezi wa hadithi, Imam Al-Baihaqi hakufanya maulidi, ni mpokezi wa hadithi, Imam Dailami ni mpokezi wa hadithi, hakufanya maulidi, nyie maulidi mnaitoa wapi? Hivyo itoshelezi tu basi hata dalili ya kiakili kuona kwamba maulidi haifai. Waislamu. Bila hata kungoja kudebat rate sijui nipe dalili ya kuharamisha maulidi, nipe dalili ya kujezesha maulidi. Unaomba dalili ya kazi gani? Unachoka akili yako bure. Akili yako bure. Kwa mwambie tu vigogo wote wa hadithi, hakuna mwenye alifanya maulidi. Wewe unaifanya unaitoa wapi? Na yule anafanya maulidi ukienda kumuuliza akwambia mimi ni Mshafi. Imam Shafi alifanya maulidi? Hakufanya maulidi Imam Shafi. Imam Nawawi hakufanya maulidi. Ambaye ni kigogo katika madhehebu ya Imam Shafi anakubalika dunia nzima. Imam Ibn Hajar al-Asqalani ni kigogo kwenye madhehebu ya Imam Shafi. Lakini na yeye mwenyewe pia hakufanya maulidi. Sasa hiyo maulidi ni toa. Imam Nawawi alikuwa mtu wa hadithi. Kadhalika Ibn Hajar al-Asqalani alikuwa mtu wa hadithi. Wote hawakufanyaga maulidi. Hawakusherehekea maulidi. sijui wapi tunavitoa. Kwa Islam pana haja kubwa sana watu tuisome dini yetu na tuijue ukweli wa kuijua. Tujue ipasavyo. Na akasema wa sunnata hiya al-Islam. Na sunna ndio Uislamu. Bimaana hivi vitu viwili haviachani. Leo anakuja mtu anakuambia kaburini hakuna adhabu. Mtume ametuonyesha kwamba kaburini kuna adhabu. Hizo hadithi msizikubali. Kwa nini usikubali? Eti kwa sababu pana hadithi dhaifu na pana hadithi sahihi. Kwa hiyo nataka kumaanisha kwamba hizi hadithi ni dhaifu, inawezekana zikawa ni dhaifu. Kumbe una uhakika? Ndio ni dhaifu hizo hadithi. Udhaifu wake uko wapi? Au nipe njia za kudhoofisha hadithi. Mwea alusuna mna njia zenu na mimi nina njia zangu. Ndio hali ambazo tuko nazo katika jamii yetu. Kwa kweli tunapotea Islam. Huyo mtu anayekwambia mimi sizikubali hadithi za mtume, leo wewe unakuja unaniambia eti huyu ni msomi wa dini. Unakuja kuniambia eti huyu ni shekhe. Mimi naona kwamba vile mote mko njama moja. Mote mnachangia katika kuharibu Uislamu. Na ndio maana shekhe akasema wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Kimoja hakisimami bila kuwepo kingine. Ukipinga sunna Uislamu hakuna. Ukipinga Uislamu sunna hakuna. Haviachani hivi vitu viwili. Wewe ukimpinga mtume, elewa kwamba umeshaupinga Uislamu. Ukimpinga mtume ukasema mimi hadithi sizikubali, elewa kwamba wewe sio Muislamu. Kama kitu kisema mimi siukubali Uislamu, bi maana mtume umempinga. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi." Wachukue tahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitna, wasiji wakapatwa na fitna. Wafasiri wakasema fitna bimaana kufrun, ukafiri. Kuwa makini kwenda kinyume na mtume, usiji ukawa kafiri. Au usibahum adhabun alim, au wakaja kuguswa na adhabu iliyokuwa kali. Kwa hiyo ni jukumu letu watu tushikamane na sunna. Sunna ndio Uislamu. Asikudanganye mtu. Eti unaweza ukawa Muislamu bila sunna? Si kweli. Huyo Uislamu wako una mashaka. Uislamu wako hujakamilika. Pana zile sunna ambazo ukiziacha wewe unatoka kwenye Uislamu. Na pana sunna zingine ukiziacha wewe unatoka kwenye uadilifu. Kwa ajili ya kuacha hizo sunna. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Tuchunge dini zetu, tuchunge imani zetu. Tusipelekwe hovyo. Leo tuko katika nyakati ambazo Muislamu hana kauli mbele ya kafiri dunia nzima. Panafasi leo Muislamu uko sehemu ya makafiri, inafika wakati wa sala unaona aibu kusimama kusali. Nadhani hiyo hali tunaifahamu sote. Mtu unaona aibu kusimama kusali. Eti utasali baadaye wakati wa sala ni mrefu. Unaona aibu ya kitu gani? Mbona yeye huyo jamaa kitaka kusenga vile vyake za kuifanya ibada zake hata kuonea aibu wewe? Hadi tayakula Muislamu miika kwa makafiri unataka kula, unaona hata aibu kumtaja Allah bismillah. Unaona aibu. Lakini yeye hali kabla hajaanza kufanya vyake vya kufanya. Wapi tunakwenda? Waislamu tunakuwa madhalili mbele makafiri. Na ndio maana tutazidi kutawaliwa, hatutokuwa na usemi, tutazidi kunyanyaswa. Kwa sababu gani? Tumiacha kitabu na sunna. Uislamu wetu umebaki kwenye jina. Uislamu wetu umebaki kwenye jina. Watu waislamu watakuwa wengi katika dalili za kiyama, lakini waliokuwa na Uislamu wa uhakika ni wangapi? Watakuwa ni wachache wenye kuhesabika. Allah tujalie miongoni mwao. Kwa hiyo sunna na Uislamu ni vitu viwili haviachani. Ukitaka kuviachanisha hivi vitu viwili hivi, elewa kwamba umepotea, umeanguka. Lazima uende sambamba na hivi vitu viwili. Nina imani kwamba mtu ukiwa mtu wa sunna sawa sawa kiuhakika, hautochelea kuizungumza haki sehemu ambapo haki inahitajika. Na kama uko mtu alegalega suna zako shida, suna zako za kubabaisha, hautozungumza, utakuwa na uoga. pana mambo mtu unazoka zungumzo na wahimiza watu wafuate sunna, wale baadhi ya matuati ambao wameachana na sunna, unasikia wanakwambia unakuja kugawa umma. Subhanallah, mtu anafundisha haki, jibu linakuja tena kuja kuleta fitna kwa Uislamu. Wapi tunakwenda? Wapi tunaelekea Uislamu? Leo wanakuja watu wanachomoka, wanakwambia eti lazima twende tukapambane jihadi, tusimamishe daula ya Uislamu. Mtizame wewe mwenye kusema mwenye peke. Sunna anaijua? Sunna yenyewe ameshaisoma? Anza kwanza uweke sunna nyumbani kwako. Wewe mwenyewe kuwa mtu wa sunna, usiwe mtu wa majazba. Pana mtu imani, unajua pana kitu kimoja ambacho watu unamuona mtu anafanya kitu na sio jamii, kuna imani kweli. Huyu ni sahaba. Sio imani, hizo ni jazba. Zimempanda tu kwa msikia mauidha zikapanda. Leo anakuja anaenda nyumbani anakata suruali zote, anakata kanzu zote. Kesho kesho kuto unamuona tena ameshapotea. Haumuoni na zile sunna zenye amekuwa nazo. Mtu anakuja anakwambia lazima twende tukapigane jihadi, akisikia tu papapa, yeye ndo wa kwanza kukata kurusi. Hakuna beti, hiyo ni imani wa Islam? Hizo ni jazba, hizo ni jazba. Sawa Islam, kama kweli wewe una shida ya kwenda kupambana jihadi, anza kwanza ujipime imani yako. Zunguruka tu usiku bila kitambulisho hata kimoja, fanya hivyo maisha yako mazima. Ukikutanana na wajamaa, pambana nao, tuone kama kweli unaweza. Kakitu kadogo tu bado kana kushtua, kana kutetemesha, kana kubabaisha, eti wataondoka pambani? Acha wewe. Masahaba wenye pekee walikuwa wanajiandalia jihadi sawa sawa, wanafanya jihadi fafafa, hadi Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa a'idu lahum mastata'tum min quwwa. Mjiandalie, mwajiandalie hao wa jamaa, yale muwezavyo katika mambo ya nguvu. Hakuambia wakurupuke tu kwenda kupigana, waanze maandalizi. Maandalizi zama hizo ilikuwa ni kupiga mishale. Ndio maana maandalizi ya masahaba, maandalizi ya jihadi ilikuwa ni mishale. Sawa Islam? Leo tunaambia tunaenda kujifundisha kupiga mshale pia kwenda jihadi. Tuko na vitu vyenye viko juu leo. Watakutoa roho Sheikh. Hii chochote chenye kiko juu ambacho ni ndege, hata wakikupatia tuache ndege. Kinga tu yenye pekee para wale wenye kudai jihadi hawajui tembeze. Hey, ndege sasa ya vitano utaiweza wewe? Tatizo. Kwa hiyo watu tuisome dini yetu tuipate kuijua. Sheikh akasema katika nukta ya pili, famina sunnati luzumul jamaa. Tumeshaona kwamba vile Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu, hivi vitu viwili haviachani hata kidogo. Nukta ya pili Sheikh akasema famina sunna, katika hiyo sunna tuliyozungumzia ambayo ndio Uislamu, luzumul jamaa, kulazimiana na umoja wa Uislamu, kushikamana na umoja wa Waislamu. Faman raghiba anil jamaati, ambaye atakayeshindwa kushikamana na umoja wa Waislamu, wafarakaha, na akajitenga akajiweka mbali na Waislamu, faqad khala aribqata alislamu min unuqihi, mtu huyo anakuwa amejivua kamba ya Uislamu kwenye shingo lake. Wakana talan mudilla, na huyo mtu anakuwa amepotea, tena ni mwenye kupoteza watu. Hii ni nukta muhimu sana ambayo laiti baadhi ya wasomi wangirejelea kwenye vitabu, wangirudi kwenye vitabu, huenda ingekuwa ni sababu ya sisi kuongoka kwenda kwenye usawa. Jamaatul muslimin, umoja wa Waislamu. Nini maana umoja wa Waislamu? Ni ule umoja ambao uko na kiongozi. Kiongozi wa Waislamu akiwekewa pale kiongozi, lazima Waislamu wote tumtii yule kiongozi. Na katika akida ya Ahlusunna wal Jamaa, yule kiongozi hata akiwa ni mtu wa madhambi makubwa makubwa, lazima kumtii. Kiongozi ni mnywaji wa pombe, lazima mumtii. kiongozi ni mzinifu, lazima mumtii, akiwaamrisha kitu fuateni, maadam bado hajafanya kitu cha ukafiri, maadam kiongozi hajafanya ushirikina, lazima kumtii. Tena hicho kitu cha ukafiri chenyewe Mtume kasema, hata tara ukufran bawaha, hadi muone huyo kiongozi anafanya ukafiri uliokuwa wazi. Indakum minallahi burhan, huyo ukafiri wenyewe uko na dalili, uko na hujja kutoka kwa Allah, bimana uko na aya kabisa kwamba anayefanya hiki kitu ni kafiri. Uko na hadithi ya Mtume anasema anayefanya hichi kitu ni kafiri. Hapo sawa. Tena isiwi ni kitu ambacho kinakubali taawili. Taawili maana yake ni neno limoja ambalo kinaweza kikaingia mu tafsiri nyingi sana. Mfano, as-sala. Mtume anasema al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala. Tofauti iliyoko baina yetu sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni sala. Faman tarakaha, atakayeacha sala, faqad kafara au ashraka, huyo anakuwa amekwisha kufuru au amekwisha fanya shirki. Bimaana asiye sala anakuwa ameshakuwa kafiri. Hapa wanazuona mihtilafiana. Wamoja wakasema huyu ukafiri, kwanza ukafiri uko aina mbili, pana ukafiri mkubwa na ukafiri mdogo. Ukafiri mkubwa unamtoa mtu katika Uislamu, ukafiri mdogo haumtoi mtu katika Uislamu. Kwa hiyo huyu ukafiri hapa kwenye hii hadithi ni ukafiri mdogo, bimaana ni mtu wa madhambi makubwa makubwa, lakini bado angaliki Muislamu. Sasa unamwona kiongozi labda anasali sana moja moja, eti huyu ni kafiri, tunaanzisha fujo. Hili ni tatizo, sio hivyo. Ni kitu ambacho kiko wazi kinaonesha ukafiri, hicho kitu mtu akikifanya ni kafiri kabisa. Hapo sawa. La sivyo, usijuka tambia eti kiongozi gani ule. Tena mtu anapanda kwenye mimbari, kiongozi gani ule mkunywa pombe, kiongozi gani ule mzinifu. Hii sio akida ya Ahlusunna wal Jamaa. Hii ni akida ya watu wa bid'a. Unakuwa umeenda kinyume na umoja wa Waislamu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ambayo amepokea Imamu Abu Daud na Imamu al-Hakim na Sheikh al-Albani rahimahullah, akasema kuwa ni sahihi kwenye kitabu chake kinaitwa Dhilalul Janna, takhrij ya kitabu Sunna cha Ibn Asim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man faraqa al-jama'ata shibran, atakayejiweka mbali na umoja wa Waislamu kwa masafa sawa sawa na shibri moja, paa moja. Nini maana yake? Yaani wewe ukatoka tu kwenye umoja wa Waislamu hata kidogo, faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi, mtu huyo anakuwa amejivua kamba ya Uislamu kwenye shingo lake. Mafunzo ya Mtume yanatuhimiza tuwe na umoja, tushikamane na umoja wa Uislamu. Haya ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiji ukashtuka kuona eti sijui Waislamu wamejigawagawa, kila kundi lina kiongozi chake. Hapana, usitizame hapo. Wewe tazama tu yule ambaye ndiyo yuko katika sehemu ya uongozi, huyo ndiye wa kufuata. Hata akiwa yuko na mabaya yake, maadamu hajafanya kitu cha ukafiri, huyo ndiye wa kufuata. Ukienda kinyume, elewa kwamba umekwenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukija kwenye nyingine hadithi, hadithi pia ni sahihi, Sheikh al-Albani amesahihisha kwenye kitabu at-Targhib wa Tarhib, na Imam al-Hakim pia na Imam Tirmidhi wakaisahihisha hiyo hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa ana amurukum bi khamsin, na mimi nakuamrisheni mambo matano, mambo matano ambayo Mtume anatuamrisha. Hii ni amri ya yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima tuyatii. Allahu amarani bihinna, mambo matano ambayo Allah kaniamrisha kwayo. Hii amri, mambo haya matano ambayo mtume anataka kutuamrisha, ameyatoa wapi? Allah kamuamrisha nayo. Jambo la kwanza, astam'u wa ta'a, au astam'i wa ta'ati, na kuamrisheni kuwasikia viongozi na kuwatii viongozi. Hilo ni jambo la kwanza, kuwasikia viongozi na kuwatii viongozi. Waljihad, na jihadi pia. Jihadi ni moja katika mafunzo ya Uislamu, ni moja katika sheria za Uislamu, ambaye atakayekuja akasema mimi sikubali kwamba jihadi ni katika Uislamu, huyo mtu anatoka katika Uislamu. Jihadi ni moja katika mafunzo ya Uislamu, lakini haiko kivuruguvurugu kama jinsi watu wanaipeleka kivurugu. Ina sharti zake, ina nguzo zake. Ikieneza sharti zake, nguzo zake zikienea, yalla twende. La sivyo, kama masharti hayajaenea, nguzo zake hazijaenea, basi hakuna jihadi. Kama kisi sala, kama haikueneza sharti zake, haikueneza nguzo zake, hakuna sala. Hata ukisali sala haikubaliwi. Na jihadi ni hivyo hivyo. Walhijra, jambo lingine, alhijra, kuhama. Kuhama ni maana alhijra. Alhijra maana yake alintiqalu min baladi alkufri ila baladi alislam. Kuhama kutoka kwenye nchi ya ukafiri kwenda kwenye nchi ya Uislamu. Tukisema nchi ya ukafiri tunakusudia nini? Ile nchi ambayo Waislamu haki zao za Uislamu hazitekelezwi hadharani, kama vile adhana haitoki hadharani, Waislamu wanakatazwa kusali. Ama hiyo nchi, nenda nchi nyingine. Kadhalika kwenye hijra panaingia emu mtu kuhama kutoka kwenye sehemu ya maasi ukaenda sehemu yenye maasi madogo. Kama Bujumbura maasi ni mengi sana, basi toka Bujumbura nenda sehemu nyingine, labda uende Kitega, ikiwa maasi kule ni madogo kuliko Bujumbura. Tizama wapi ambapo Uislamu au sunna inatumiwa zaidi kuliko sehemu nyingine, ndio ende ukaishi huko. Waljamaa, na umoja wa Uislamu. Katika maamrisho ya mtume, watu kushikamana na umoja wa Uislamu. Kisha akasema fa innahu man faraqa aljamaata qida shibrin, hakika atakayejiweka mbali na umoja wa Uislamu kwa mwendo sawasawa na pamoja shibri moja, faqad khala aribqata alislam min unuqihi, huyo mtu anakuwa amejitoa kamba ya Uislamu kwenye shingo lake. Illa an yarji'a, isipokuwa akirejea huku kwenye Uislamu, akirejea huku kwenye umoja wa Waislamu. Haya ndio maamrisho aliyotuamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pia nukta nyingine akasema wal asasu alladhi tubna alayhi aljamaa, na msingi ambao jamaa, umoja wa Waislamu unajengekea kwayo. Umoja wa Waislamu unajengeka kwa kitu gani? Akasema wa hum ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa rahimahum ajma'in. Umoja wa Islam ni yale ambayo maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wote wamekuwa kwayo ndanimu. Bimaana lolote ambalo wewe unataka kulianzisha, hakikisha kwanza, je, maswahaba ndivyo walivyokuwa? Kama hawakuwa hivyo maswahaba, weka pembeni hicho kitu, achana na hicho kitu, ni hasara ambayo unakuwa unajiingiza ndani yake. Wa hum ahlu sunnati wal jamaa, na hao maswahaba ndio ahlu sunna wal jamaa, ndio watu wa kushikamana nao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema iftaraqat al yahudu ala 71 firqa, Mayahudi wamegawanyika makundi 71. Waftarakati nasara ala 72 firqa, na manasara wamegawanyika makundi 72. وستفترق أمتي على 73 فرقة نا أمة wangu utagawanyika makundi 73 كلها في النار makundi yote yatakwenda motoni illa firqa wahida isipokuwa kundi limoja pekee yake ndilo halitokwenda motoni. Wakamuuliza mtume ni kundi gani? Mtume akasema ma ana alaihi wa ashabi, ni lile kundi ambalo mimi nimo ndanimo na masahaba zangu. Kwa hiyo wewe lolote utakalotaka kufanya hakikisha kwamba mtume kafanya, masahaba wamefanya, ikiwa wamefanya fanya hicho kitu. Hilo ndilo kundi linalohitajika. Ukiona kitu hicho ambacho mtume hakukifanya wala masahaba hawakukifanya, achana nacho, hakiwezi kikawa khairi, kitupilie mbali hicho kitu. Leo mtu anakuja nakwambia, kwa vijana wa hizi siku mnakuja kugawa watu, mnakuja kuleta chuki kwa maamuma, ili pawe sijui hawa ni kundi la mtu fulani, hawa ni kundi la mtu fulani. Billahi alaikum, na kuachieni, hatujagawa watu. Hivi mimi nikisema wenye kufanya hivi ni watu wa bid'a, wenye kufanya hivi ni Waislamu, wewe leo unakuja unaniambia niko nagawanyisha Waislamu, niko naleta chuki kwa Waislamu. Mtume amesema wasataftariqu ummati ala 73 firqa, umma wangu utagawanyika makundi 73. Mimi ndio nimegawa huko Waislamu? Mimi ndio nimewagawa? Sio mimi. Mimi nakumbushia tu hadithi ya Mtume. Mtume ndio kasema umma wangu utagawanyika makundi 73. Mimi nakuja ninakwambia hili kundi la Kishia nilipotovu, hili kundi la Mu'tazila nilipotovu, hili kundi la Masufi nilipotovu, hili kundi la Ahmadiyya nilipotovu. Eti mwe Waislamu nyote kweni kitu kimoja chini kujigawagawa? Mimi ndio niwagawa? Sio mimi. Mtume ndio aliwagawa. Mtume aliashiria kwamba umma utagawanyika gawanyika makundi, alafu akasema kundi zote ni za motoni isipokuwa kundi hili limoja. Hizi kundi zenye zitaenda motoni ni kundi za haki? Waislamu ni kundi za haki? Sio kundi za haki bila shaka. Kama ni kundi za haki, kwa nini ziende motoni? Kundi la haki ni limoja, ambalo ndio lile lenye mtume amesema limoja tu ndio alitoenda motoni. Sawa Waislamu? Sasa wao kijoka kasema hivi, kundi fulani ni kundi la vita. Eh, wewe umeshajifanya kwamba ni mtakatifu sasa. Wewe umetakasika. Mwenye ambao mnajiita kwamba ni watu wa sunna au kwa jina lingine mwenye mnajiita ti masalafi, mko na red card. Mna kadi nyekundu, carte rouge. Mtu tu akifanya kidogo firimbi motoni. Kidogo tu pa kadi nyekundu, wewe ni mtu wa bid'a, wewe ni mtu wa motoni. Hapana, sio hivyo shekhi. Hatujasema hivyo. Sisi tunakwambia hichi kitendo ni kitendo cha mtu wa bid'a. Mtu akikifanya na ameshapewa dalili na hoja, amebainishiwa kila kitu, hataki bado anakaitika, ni mtu wa bid'a. Tatizo ambalo liko katika jamii yetu, hususan katika jamii yetu ya Burundi, maduati, madai, tukianza kwa mashehe mpaka kwa watoaji wa hutuba na watoaji wa madarasa, tunaogopana. Mimi nikisema shehe fulani amefanya kitu cha bid'a au shehe fulani ni mtu wa bid'a, itaniletea matatizo, ule shehe atanifungia. Kama nilikuwa napokea kwake ugali, sintoupata tena ule ugali. Subhanallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamfungulia njia na atamruzuku kwa hali ambayo hataweza kuitegemea. Allah atakupa riziki kwa njia tofauti. Sasa watu tunaogopana. na hii ya kuogopana ndio sababu ya kipekee wallahi bid'a zinakithiri katika jamii. Bid'a zinakuwa nyingi katika jamii kwa sababu ya wasomi kukaa kimya na kuogopana wao kwa wao. Siku zinaisha, pana mgeni mmoja alikuja kutoka Kenya, Mubarak Aweso, nadhani tumemsikia huyu jamaa, sawa, sijui kama kwenye msikiti wetu hapo wamemleta, hakufika alhamdulillah rabbil alamin. Huyu ni mmoja katika watu wa Kenya, wamoja wanasema kwamba ni daktari, wengine ambao wameishi nao nchi moja katika masomo huko Egypt wanasema hakupata degree ya udaktari. Fahamu hivi, leo unasema Mubarak Aweso ni mtu wa bid'a, mtu anakuambia tunaona huyu kijana ukosefu wa adabu, anakuja kumvamia daktari, mtu mwenye degree. Hadi nikapata sauti kutoka Rumonge, mmoja katika madai wa Rumonge anazoeleka kwa jina la Sheikh Al-Iskar, eti huyu jamaa ana elimu kuliko mashehe wote wa Burundi. Wao watembelea mashehe wote wa Burundi ukaona kwamba elimu zao zimeishia hapo? Wao unajua kiwango cha mashehe wote wa Burundi elimu zao penye zimeishia? Eti huyu ni daktari, unashtuka na doktora? Ega daktari ni kikaratasi tu, ni gradi tu imewekewa. Sijua tunaelewana sana. Hii doktora yake una uhakika kama ameipata kwa njia ya halali? Kama ameipata kwa njia ya kutirishia darasani unajuaje? Kwa unakuja kutushtua kwa madoktora, eti juu iko na doktora. Doktora ndo ni hiyo doktora kesi tamingiza pepuni? Hatushtuki na doktora, akitaka awe na doktora 10. Alipata doktora ya Egypt, alipata doktora ya Saudia, alipata doktora sijui ya Uturuki, alipata doktora ya Libya, alipata doktora ya Sudani, alipata doktora ya wapi? Maadama tu ni mtu wa bid'a, hizo doktora zake hazitushtui. Na hichi ndio kitu ambacho kinashtua watu sana. Maadamu tu ni doktora kasema basi, doktora, doktora ndo nini? Kwani doktora yako sasa? Doktora ndo dalili. Mtu anakuja anasema eti ni shehe tena amemaliza Libya, amemaliza Saudi Arabia. Ega anaweza kamaliza na ukakutana kila siku alikuwa anatoka zake na ile mfarako anahitaji statistics, nadhani hiyo statistics. Ni statistics ndio degree ya mwisho, yani makubuli. Yaani amechezea mstekant fursa ndio anapata hiyo licence yake. Eti ni mtu wa bid'a, wewe unakuja kutambia licencié. Sasa hiyo licence inashtua nini shehe? Doktora, doktora iko na makubuli, yuko na satisfaction. Hii inashtua nini sasa? Si ni karatasi tu. Eti yule amesoma. Sasa unakutana, bali ukichunguza. Hivi nikuulizeni kitu. Masomo ya darasani, unaanza somo la kwanza mpaka unamaliza, unapata kile kikaratasi chako cha kuonyesha kwamba umemaliza haya masomo. Unaingia lisansi, unasoma lisansi miaka yako kama ni mino, unapata kile kikaratasi chako, sawa Islam. Na mtu ambaye maisha na umri amilazimiana tu na mashehe, akasoma kitabu akamaliza, akaingia kingine kitabu akamaliza, akaingia kitabu kingine akamaliza, nani bora? Ule aliyemaliza wapi? Kwa mashehe. Kitu kimoja, tunasoma masomo lakini kwa mtazamo wangu mfinyu, masomo tunayoyasoma ni moja miongoni mwa vitu vinachangia kupunguza degree ya masomo. Masomo tunayoyasoma, somo la kwanza mpaka kisu unapata shahada, unapata distance, ni moja miongoni mwa vitu vinapunguza kiwango cha elimu. Ila sijawaambia muache kusoma. Hapo mnielewe. Moja na zero sio sawa. Tusome. Hivi tuko ala, tuko katika ala mshahada. Tuko kwenye ulimwengu wa karatasi. Uwe na elimu siwi na elimu, adamu uko na karatasi utapewa kazi, utapewa heshima na utakubalika na utatoa fatwa. Ulimwengu wa karatasi. Sio ulimwengu tena wa maadumati, hapana. Ulimwengu wa karatasi. pana mtu yuko na karatasi lakini hana uwezo wa kutetea karatasi yake. Wapo hao watu tena kwenye masomo yote haya tunayoita masomo ya kizungu hadi na kwenye masomo ya dini. Unasikia mtu eti ni licencié ila aweza kaongea Kifaransa dakika 30 au 15, hawezi. Pana ndugu yangu mmoja alinipatia kiswa kimoja ambacho amekuwa kwa shahidi, alikuwa ipo katika hicho kisa. Ilikuwa ni hafla ya diploma, katika feti ya diploma. Yule alipata diploma na sikio akampitisha pale mbele azungumze furaha yake akina zungumze Kifaransa. Jamaa alipofika pale, some speech alipomkaribisha pale, akaona la kata kuibika. Kitu gani chenye amefanya yule jamaa? Alisimama pale. Akaanza Mesher para, Mesher zani, akashusha kilio kikubwa sana, akalia kabisa. Mpaka yule mzungumzaji akamwambia la, basi basi basi. Jamani ana utungu mwingi sana. Wakamridisha chini kwenda kukaa. Nini? Anakimbia kuongea. Akaona njia rahisi ni ipi? Acha nishushe kilio. Ili waone kwamba vile nimeshindwa kuzungumza kwa ajili ya kulia, kumbe anastiri aibu yake. Anastiri aibu yake. Ndio hivyo. Watu wanamaliza malitansa lakini Kifaransa hamna. Kwa si katika kizungu tu, hata kwenye masomo ya dini. Mtu anaweza kamaliza distance, wallahi Kiarabu kikamsumbua kuongea. Na yule mwenye hakumaliza distance, akaongea Kiarabu kizuri kuliko distance. Nani bora kati yao? Tukijua ulimwengu wa shahada, hali distance yako na shahada. Tukijua kwa ulimwengu wa maalumati, huu mwenye hana shahada, anapita. Anapita. Kama gisi siku moja mzee wangu pale, mzee Balai ala muhifadhi, yuko anatuambia kisa cha mmoja katika wasomi Burundi, Sheikh Ibrahim Qasim. Ana huyu mashallah ana elimu upande wa Kiarabu na hao, acha Sheikh, tena degree yake yeso doktor, hana doktor, ila ana uwezo wa kumfundisha hata mwenye kuna doktor. Ana uwezo wa kumfundisha mwenye kuna doktor. Nani bora? Juu tu hana doktoru, fiko nasema ujama siyo msomi. Haiwezekani. Kwa hiyo sisi tunachotizama ni maalumati. Tunachotazama ni maalumati. Ndio kamsikia mtu anakuambia eti ah, Mubaraka Weso ni doktoru. Doktora lakini miko katika madhehebu ya Shaaria, madhehebu ya Kizushi, madhehebu yenye kukubali hata kwamba Allah yupo mbinguni. Sasa unakuja kutembea ni doktoru vitu gani? Kwa hiyo lazima watu twende na twende sambamba na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, twende sambamba na yale ambayo tuliofunzwa na masahaba. Na ndio maana Sheikh akaendelea kusema faman lam ya'khudh anhum, ambaye hachukui dini yake kutoka kwa hao waliotutangulia, mtume, masahaba, zile karne tatu bora, ambaye dini yake hakuichukua kwa hao, faqad dhalla wabtada'a, huyo mtu amepotea na anakuwa amefanya uzushi katika dini. Hizi ndo akida za Ahlus Sunna wal Jamaa. Hakuna haja ya kuogopana. Hii kuogopana ndio inapelekea watu tuko tunaharibu dini. Tuambizaneni ukweli. Qulil haqqi wa in kana murra. Sema ukweli hata kama ukweli ni uchungu, unamuuma mtu. Mtu ukimwambia ukweli kinamuuma. Kinamuuma kabisa. Mfano kidogo, leo utamsikia mtu anakuambia hili kundi lipe limekuja, eti kundi la masalafi, kundi liko linavuruga watu. Wewe tu usisumbuki. Huyo huyo mwenye anasema kundi la masalafi ni kundi libaya, wewe nenda mwambie tu hivi, wewe sio salafi, wallahi atachukia. Atachukia. Au unaona? Yeye nitendaje peponi? Mnajifanya unachukia nini? Si kundi libaya? Wewe nimekwambia wewe sio salafi, sasa unachukia nini? Bali furahi kuona haupingia kundi libaya. Sasa roho inakuuma nini? Roho inakuhangaikia kitu gani? Hilo ni tatizo. Kwa hiyo Sheikh akaendelea kusema wa kullu bid'atin dalalah, na kila uzushi ni upotevu. Kila uzushi ni upotevu. Wa dalalatu wa ahluha finnar. Na upotevu na watu wenye kufanya upotevu wanastahiki moto, ni watu wa motoni. Sawa Islam. Ndio maana tunasema kwamba wanaofanya maulidi wakifa bila kutubia wanastahiki adhabu. Hatuhakikishi mia kwa mia kwamba ni watu wa motoni, hapana. Hii ni hukumu yake Allah, ila wanastahiki kuadhibiwa, au wafanyaji wa khisma, au watu wote tu wenye kufanya uzushi, wenye kufanya bid'a, wanastahiki kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atuweke mbali na uzushi. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابة متكوف عمر كسيمة لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. حكونا عذر حكونا عذر كأمت يويوت أنا إفانيا أبتب حكونا عذر كأمت يويوت ندانيا ضلالة ndani ya upotevu anaufanya huku yeye anadhania kwamba ni uongofu yuko anafanya, kama wale wafanyao maulidi. Eti maulidi ni kumpenda mtume, kumpenda mtume, ajabu. Hili ni jambo la ajabu. Kwa hiyo mtu anafanya bid'a huku anaitakidi kwamba huyu ndio haki, huyu ndio uongozi wa haki. Wala fi hudan tarakahu hasibaha hasiba hudalala, wala mtu anaacha kufanya sunna eti akiitakidi kwamba au akidhania kwamba huyu ni upotevu. Pana kitabu kimoja cha Kiswahili kimeandikwa na Watanzania, sikumbuki mtunzi wake ni nani. Hicho kitabu kinaitwa Upotovu wa Mawahabi. Upotovu wa Mawahabi. Kwenye hicho kitabu wakaandika miongoni mwa misingi ya Mawahabi ni kuharibu dini kwa kwenda kusali misikitini na makaptula. Mnaelewa nini hapo? Umechukua suruali lako, umilikata vizuri mpaka katikati ya mirundi ya miguu, umeenda kusali eti unaingia msikitini na makaptula. Eti hii ni moja katika misingi ya Mawahabi kuharibu dini. Kingine napo nikaona juzi wameposti kwenye Facebook eti hawa wanajiita masalafi, wanajiita kwamba wao ni watu wa sunna Mawahabi, hawajui kwenye Uislamu isipokuwa kuacha ndevu na kuja kugawa umma. Kwa hiyo inapelekea baadhi ya watu nikiacha ndevu nitakuwa nijifananisha na wale wako na gawa umma. Hii ni dalala, acha niache. Hii suruali yangu nzuri nikiikata nitakuwa nimejifananisha na wale wa jamani kuharibu. Tena nakwambia vizuri, unaharibu nguo. Mtu anaacha kufuata haki anadhani kwamba eti ni upotofu. Sheikh anasema faqad buzinatil umur. Mambo yote yako wazi. Kila kitu kiko wazi. Dini imekamilika, dini imemalizika. Wathabatatil hujja. Na hujja zote zipo wazi, dalili zote zipo wazi. Wa qata'a al-udhru. Na udhru hakuna. Hautokuja kusema eti mimi nilikuwa sijui kwamba kuachilia sunna ni katika sheria. Hivi kuna Muislamu hajui kwamba kuachilia ndevu ni katika sheria? Hakuna. Hivi kuna Muislamu hajui kwamba kuachilia ndevu ni katika sheria? Hivi hakuna Muislamu anayejua kwamba kuvaa nguo isiyozidi jicho la mguu ni katika sheria? Ndio maana hakuna udhru. Wewe fanya yako ya kufanya ya kwenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, elewa kwamba vile unakosea. Elewa kwamba vile unakosea. Hii hadithi, hii athari ambayo mtunzi wa kitabu ametuletea ndio kwenye kitabu chake, baadhi wanazuona wamesema kwamba ni dhaifu, haikuthibiti. Lakini imekuja kwenye njia nyingine kutoka kwa Umar ibn Abdul Aziz, akiipokea kutoka kwa Umar ibn al-Khattab kwamba imethibiti haya maneno. Na ndio maana Sheikh akasema wadhālika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra dīni kullihi. Kwa haya tuliyozungumza, sunna na umoja wa Waislamu, hivi vitu viwili ndivyo vilivyoisimamisha dini yote nzima, ndivyo vilivyokuja kuihukumia dini katuwekea nayo kwenye usawa. Dini yote nzima ni hayo mambo. Fuata sunna ambayo ndio Uislamu, fuata umoja wa Waislamu. Watabayyana linnas, na vikaweka wazi, vikabainishia watu. Hakuna hoja kwamba mimi nilikuwa sijui. Kila kitu leo kiko wazi. watu wengi wanafanya makosa na wanajua kwamba haya ni makosa tuko tunafanya. Mtu atakwambia, pana mtu anaweza kauliza swala leo akapewa jibu lenye linamgonga asitosheki, akamfuata mwingine shekhe akamuuliza, yule shekhe akampa jibu, akaenda kwa mwingine. Hapa pote anahangaika, anataka nini? Anataka tu apate kumrahisishia chini kitaenda sambamba na utashi wa nafsi yake. Huyo mtu ni khatar, ni danger. Ndio maana Imamu Ibn Abdul Barri rahimahullah anasema, man tatabba'a rukhas tazandaqa, ambaye anafuatilia fuatilia ruhusa za wanazuoni, unaenda unatafuta tu kile kirahisi ndicho unachotaka wewe ufuate, basi huyo mtu atakuwa zindiq. Huyo zindiq ni mtu mbaya sawa sawa na washirikina. Kwa hiyo watu tuwe mbali na sifa mbaya kama hizi. Akasema shekhe, fa'ala nati litibaa, ni lazima watu wafuate. Hili ndilo jukumu letu, kama alivyosema Ibn Mas'udi, ittabi'u wala taftati'u, fuateni na wala msizuhi, fuateni wala msianzishi kitu kipya katika Uislamu. Hii ndio misingi ya Ahlusunna wal Jamaa. Kitu uko nacho dalili, weka kwenye matendo. Hauna nacho dalili, achana nacho, usijikuti umeingia kwenye watu wa bid'a. Hizo ndizo nukta zetu tatu ambazo tumezungumzia kwenye darasa letu la leo. Nukta ya kwanza, tumeona kwamba Islam na Sunna hakuna tofauti, ni kitu kimoja, na tukaona kwamba katika Sunna ni watu kushikamana na umoja wa Islam. Na nukta nyingine tukaona kwamba umoja wa Islam ni kufuata yale ambayo masahabu walikuwa ndanimu, na tukiwakhalifu tukaenda kinyume nao, bila shaka tunakuwa tumefanya uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Tunamwomba Allah atuweke mbali na uzushi na atuweke mbali na vitu vya motoni. Na hapo ndipo mwisho wa darasa letu. Labda kwa penye hapa kueleweka, mtu anaweza kuuliza, na kama